Seat. Włoskie skutery. Smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 5 sierpnia. Minęła godzina 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Oni rozbrajali, my dozbrajamy polską armię, mówią rządzący i na dowód pokazują bilans wydatków na zbrojenia. Zamieszki pseudokibiców koło Tarnowa, nie żyje jedna osoba. To nie koniec, Ukraina oświadcza, będą kolejne ataki na cele wroga. Odtwarzamy zlikwidowane jednostki wojskowe, nasza armia rośnie w siłę, informuje kancelaria premiera i publikuje tak zwane mapy hańby, czyli miejsca dawnych jednostek wojskowych zlikwidowanych przez rząd PO-PSL. W ciągu 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy utworzono 20 baz i ponad 160 posterunków policji. Z kolei w czasie rządów Platformy Obywatelskiej zlikwidowano ponad 600 baz wojskowych i prawie 500 posterunków policji. Polska sukcesywnie zwiększa też wydatki na obronność. Oni rozbrajali, my dozbrajamy polską armię, mówił w Lublinie minister edukacji Przemysław Czarnek. My dzisiaj wydajemy na zbrojenia 137 miliardów złotych. To jest o 100 miliardów złotych więcej niż w ostatnim roku swojego funkcjonowania wydawali nasi poprzednicy. Dzięki tym 137 miliardom złotych budujemy najnowocześniejszą w Europie i na świecie wielopiętrową obronę przeciwlotniczą i potężną artylerię rakietową. Dla nas bezpieczeństwo na ścianie wschodniej jest priorytetem, mówił szef gabinetu politycznego prezesa PiS Michał Moskal. Odchodzimy od tego, co robili nasi poprzednicy, czyli od tej doktryny, która zakładała, że będziemy się bronić na granicy Wisły, że ta Polska Wschodnia, w zasadzie można ją powiedzieć, że odpuszczamy. Politycy spotkali się z mediami w Lublinie przed jednostką wojskową na Majdanku, która została zlikwidowana przez rząd PO-PSL, a odtworzona 3 lata temu. Nie powinniśmy ulegać prowokacjom i zachować spokój w obliczu eskalacji napięcia na granicy z Białorusią, mówił na antenie Trójki doradca prezydenta Łukasz Rzepecki. Jak dodał, prezydent na bieżąco monitoruje sytuację, a wczoraj odebrał raport o bieżącej sytuacji na Bałtyku. Obserwował działalność naszych służb w rejonie Morza Bałtyckiego, w związku także, czy przede wszystkim z prowokacjami, jakie mają miejsce na Morzu Bałtyckim ze strony Federacji Rosyjskiej. Tam jest kilka tysięcy rosyjskich żołnierzy, marynarka wojenna. Oni cały czas prowadzą swoje działania, ale także i na granicy polsko-białoruskiej. Trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, że grupa Wagnera to są rosyjscy żołnierze, których steruje z tylnego fotela Putin. Na terenie Białorusi jest aktualnie około 4000 bandytów z grupy Wagnera. Polska musi się dynamicznie rozwijać, by być krajem bezpiecznym, mówił minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który uczestniczył w symbolicznym rozpoczęciu budowy dróg w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej. Jak podkreślił minister, inwestycja już pomogła w stworzeniu wielu nowych miejsc pracy. Ponad 3000 nowych miejsc pracy już tutaj w części strefy suwalskiej, ale również zainwestowano już bardzo wymierne środki finansowe, prawie 2 miliardy złotych, 1 800 000 000 złotych, to jest już suma tych inwestycji, które już zostały tutaj zrealizowane, dalsze przed nami, bo te 60 hektarów to szansa na kolejne inwestycje, na kolejne miejsca pracy, a nie da się otworzyć tych możliwości bez stworzenia systemu drogowego i stąd tak ważny etap w tej chwili przed nami, który zaczynamy. Budowa dróg w Suwalskiej Strefie Ekonomicznej to koszt ponad 42 milionów złotych. Tragiczny finał bójki w okolicach stadionu w Radłowie koło Tarnowa. Na skutek odniesionych obrażeń zginął 40-letni mężczyzna. W bójce mogło wziąć udział nawet około 100 osób, mówi Bartosz Izderski z Komendy Policji w Krakowie. Wszystko wskazuje na to, że doszło do bójki pseudokibiców. Tam na miejscu była drużyna Unii Tarnów, która znajdowała się na boisku piłkarskim. Drugiej drużyny na razie nie podajemy, identyfikujemy ją. W każdym razie na miejsce trafiły wzmożone siły policyjne z Tarnowa, jak i z Krakowa. W tej chwili trwają czynności dochodzeniowo-śledcze. Na miejscu jest prokurator, ustalamy osoby, które mogły brać udział w zdarzeniu. Policja ustala także, czy bójka miała charakter tak zwanej ustawki. Ukraina ostrzega, będą kolejne ataki. Rosja jest dla nas poligonem dla nowego sprzętu wojskowego. W lipcu i sierpniu ukraińskie bezzałogowce zniszczyły magazyny broni wroga, składy paliwa oraz zaatakowały Moskwę. A wczoraj w pobliżu ciśniny Kerczeńskiej uszkodziły duży rosyjski tankowiec, a to poważny cios dla floty czarnomorskiej. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Oleksij Daniłow zwrócił uwagę, że każdego dnia ukraińscy eksperci dostają nowe dane i na ich podstawie modyfikują bezzałogowe statki powietrzne i pływające. Podkreślił także, że z każdym atakiem na cele w Rosji rośnie sprawność ukraińskich operatorów dronów. Jednocześnie zapowiedział w sierpniu poszerzenie zakresu i skali ataków na terytorium agresora. W lipcu i sierpniu ukraińskie bezzałogowce zniszczyły rosyjskie magazyny broni, składy paliwa oraz zaatakowały Moskwę i uszkodziły dwie jednostki pływające Rosjan. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A na chwilę ze słońcem mogą dziś liczyć jedynie mieszkańcy Polski północno-zachodniej. Poza tym sporo deszczu i burze. Na termometrach na Śląsku 16 stopni, w centrum od 17 do 19, nad morzem od 18 do 20, najcieplej na wschodzie tam 27. Autopromocja. Danuta Stenka i Piotr Frączewski na scenie teatralnej Trójki. Ta jesień i ta noc jest ślepa, a ze ślepoty się czasem rodzą barwne plamy. Słuchowisko na podstawie szczęśliwie odnalezionego rękopisu. Krzysztof Kamil Baczyński. Pora gniewu. Adaptacja i reżyseria Aleksandra Głogowska. Scena teatralna Trójki zaprasza na słuchowisko Radia dla Ciebie w niedzielę po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dobry czas. Wszystko układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy. Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem. Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić. A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje? Dobry czas, żeby to zrobić. Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witamy się z Państwem pogodnie, no bo jest lato. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. I zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Dzisiaj będzie dużo o Teatrze Polskiego Radia. Zaczniemy od Sofoklesa na nowo odczytanego. Malwina, to jest Twój ulubiony temat. Tak, to prawda. Rzeczywiście lubię słuchowiska, zwłaszcza w wydaniu i tłumaczeniu Antoniego Libery, ponieważ on trochę nam tego Sofoklesa spolszczył i przybliżył dzięki temu. Tak. I będziemy się o tym przekonywać, rozmawiając o inscenizacjach Mariusza Malca. Porozmawiamy również o słuchowisku, które wygrało Festiwal Dwa Teatry. Postmortem, historia Zofii Dwornik. Z bardzo ciekawą formą tego słuchowiska. To chyba bliska twojemu sercu, prawda? Łodzianin wygrał, historia. Proszę państwa, tak. To zawsze jest mi miło. I uwaga, uwaga, wraca antyporadnik. Malwina już się nie mogła powstrzymać i powiem szczerze, że jak się idzie z nim do opery, to jest to bardzo stresujące, ponieważ ona głównie patrzy ludziom na nogi. A dlaczego, to się państwo dowiecie. Ja po prostu patrzę, jak są ludzie ubrani, no bo to musi być miejsce, znaczy ubiór musi być zastosowany do sytuacji. W każdym razie ja zawsze, proszę państwa, zmieniam buty wchodząc do opery, od kiedy przyjaźnię się z Malwiną, bardzo o tym myślę. A naszym gościem będzie wspominany już przeze mnie Mariusz Malec, reżyser teatralny i filmowy, dokumentalista i scenarzysta, który rok temu zdobył Grand Prix na Festiwalu Dwa Teatry, a teraz realizował właśnie wszystkie dramaty Sofoklesa. Tak, ale także pan filozof. No, w ogóle to jest postać uniwersalna. W antrakcie. No i zaczniemy od Sofoklesa. Dlaczego warto go na nowo odczytywać, Malwina, i oglądać na scenie, twoim zdaniem? Wiesz co, no Sofokles jest ponadczasowy, no to są uniwersalne historie, no Antygona, no to masz taką historię na tym prostym poziomie, to jest historia młodej dziewczyny, która wbrew zakazowi króla postanawia pochować ciało swojego zmarłego brata, ale to nie jest tylko kwestia właśnie tego prostego ujęcia, bo mamy tutaj kwestię relacji prawostanowionego, a prawo boskie i jego wartościowania. Później mamy kwestię, no drugi poziom, o którym należy wspomnieć, czyli relacje społeczne, czyli społeczeństwo versus jednostka, tak? I trzeci poziom, no to poziom psychologiczny, czyli kwestia taka rozumowa, którą tutaj Sofokles zestawił, versus kwestia powinności i też kwestia serca, tak? Takiego przywiązania rodzinnego. Te wszystkie elementy, no, znajdują się u Sofoklesa. Nie od parady został on za swoją twórczość nagrodzony chyba najwyższym możliwym ówcześnie nagrodą, a mianowicie bodajże dostał jakąś nominację bardzo poważną, urzędową, jedną z najwyższych. Tak jakby byś dzisiaj dostał jakiś poważny order. Albo i nawet więcej. Albo została ministrem na przykład. No dobrze. No nie chciałabym akurat, ale doceniam Sofoklesa. Jeśli chodzi o Edypas Kolonos zaś, no to jest taki temat, który Mariusza Malca interesował i w Teatrze Polskiego Radia i przeniósł go potem do Teatru Telewizji, więc też chyba wydał mu się ważki. Tak, wydał mu się ważki i wydaje mi się, że też tutaj mamy temat związany poniekąd też z takim determinizmem, bo tutaj też masz ten problem poruszany ponadczasowy w przypadku Edypa w Kolonos. Zresztą za to słuchowisko w ubiegłym roku Mariusz Malec został właśnie nagrodzony. Tak. To słuchowisko w ubiegłym roku zwyciężyło. Więc myślę, że to jest też bardzo ważny i spektakl, i słuchowisko. Spektakl też był nagradzany i był nagrywany w łódzkim zoo. O, proszę bardzo, proszę bardzo. Taki drobiazg tylko, tak. Chciałam wtrącić. I w ogóle Mariusz Malec miał też fajne pomysły co do obsady aktorskiej, bo w Antygonie między innymi pojawia się Jerzy Trela, więc myślę, że to są takie rzeczy, do które warto sięgać, tak? Tak, i on nawet nam wspominał, jak rozmawiałyśmy o tym w trakcie festiwalu Dwa Teatry, że to jest takie niezwykłe miejsce Teatr Polskiego Radia, że nigdzie takiego zestawu aktorów nie uda się skompletować jak tam, ponieważ nie zdarza się, no chyba, że terminy są jakieś zbieżne, żeby aktorzy odmawiali, bo chętnie biorą udział w tak trudnych jednak inscenizacjach, jakim jest niewątpliwie klasyka, czyli teksty antyczne. No dobrze, a Trachinki, co to jest? Bo szczerze, nie znam tego dramatu. No to jest właśnie ten mniej znany dramat Sofoklesa. On jest, jakby składał się z dwóch jednoaktówek. Antoni Libera podczas czytania performatywnego powiedział właśnie wtedy o tym tłumaczeniu, że on właśnie chciał trochę spolszczyć to i jakby zliftingować, przepraszam mówiąc językiem takim kolokwialnym, Sofoklesa, ponieważ uważał, że Sofokles to nie skansen i trzeba go dostosować do dzisiejszej sceny. I to mu się udało, dlatego że Trachinki w reżyserii właśnie Mariusza Malca znowu właśnie to był sukces z tego powodu, że tam robi fajne intermedia chór pod kierownictwem Olgi Lisieckiej, bardzo zdolnej, młodej aktorki. I to jest fajne takie właśnie przejście narracyjne, bo one tam nie są tylko jakby uzupełnieniem, ale też są pełnią rolę narratora. Przeprowadzają nas przez spektakl, tak? Tak, tak i są takim komentatorem. Więc to rzeczywiście jest fajny pomysł i udany. I to też jest fajne, no bo to jest taka niby prosta historia o zdradzie podczas delegacji, że to niby nie zdrada, tak? No, ale okazuje się, że jednak jest w tym wielka siła. Nie będę opowiadała państwu, to trzeba po prostu posłuchać. Czyli warto mieć w życiu zasady, mówił Sofokles, tak? Przede wszystkim. No właśnie. Przede wszystkim, Magdalena. Jest mi tu bliski. Tak, przede wszystkim. Natomiast zachęcam państwa do odwiedzenia Instytutu Teatralnego, ponieważ będzie ciąg dalszy Sofoklesa, bo będzie jeszcze Filoktet na pewno i też będzie Antygona też od nowa też pokazana podczas czytania performatywnego, więc warto tam zajrzeć i warto słuchać słuchowisk w reżyserii Mariusza Malca. z tych wymienionych przez nas względów, ale też przede wszystkim w genialnym tłumaczeniu Antoniego Libery. Dostał niedawno nagrodę za to tłumaczenie pan Antoni Libera. Pozdrawiamy go serdecznie. Teraz się wziął za Szekspira, moja droga. Cieszymy się, że się wziął za Szekspira, bo to jest też wielka miłość Malwiny. Szekspir, oczywiście. Także proszę państwa, nie bójmy się antyku, nie bójmy się klasyki i nie bójmy się Teatru Polskiego Radia. No i czas na Łódź, zawsze mnie to cieszy. Będziemy rozmawiać o spektaklu Postmortem, historia Zofii Dwornik, którą... O słuchowisku. Właściwie tak, to jest Teatr Polskiego Radia, więc słuchowisko. Scenariusz i reżyseria Mikołaj Szczęsny, który właśnie dostał nagrodę główną w tym roku na Festiwalu Dwa Teatry w kategorii słuchowisko radiowe. I mnie się wydaje, że ta nagroda jest za pomysł, bo bardzo ciekawa jest forma tego przedstawienia, ponieważ w tym są ukryte takie ciekawe wątki związane z historią łódzkiej filmówki i niezrealizowanym pomyśle na scenariusz filmu Andrzeja Wajdy, pomyśle autorstwa Hanny Kral. Oni oboje się zresztą pojawiają w tym słuchowisku, w bardzo udanej interpretacji aktorów. Tak, ja słuchałam wczoraj tego słuchowiska po raz drugi i powiem ci, że najpierw myślałam za pierwszym razem, że to jest takie paradokumentalne słuchowisko, ale ono wcale nie jest paradokumentalne, proszę państwa, bo ono jest niezwykle eklektyczne. Mhm. Mikołaj Szczęsny i Sebastian Adamkiewicz fajnie to wymyślili. Pan Sebastian Adamkiewicz, to uzupełniająco dodam, że jest historykiem w ogóle, który pracuje w Muzeum Tradycji Niepodległościowej, które było producentem tego słuchowiska. Tak, to było wspólne dzieło. Tak, i mieści się w Łodzi, przy ulicy Gdańskiej, w którym było przed wojną carskie więzienie, a po wojnie niestety też było więzienie i w którym właśnie była przetrzymywana bohaterka tego słuchowiska, Zofia Dwornik. Zofia Dwornik była studentką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej w Łodzi. Została aresztowana w roku 50., osądzona i skazana i przetrzymywana właśnie w tym więzieniu przy ulicy Gdańskiej. O jej historii tak naprawdę nikt nie wiedział. I słuchając tego słuchowiska, zaczęłam szukać informacji na temat Zofii Dwornik. Przyznam wprost, że niewiele jest informacji, na jej temat. A ona była bardzo później związana jeszcze z przemysłem filmowym, bo była montażystką. Nomen też spotkała się z Wajdą. Bo oni razem nie tylko studiowali, zaczynali studia, ale też ona montowała jego filmy. A połączyła ich wspólna też historia związana z historią katyńską, bo ta historia w jej życiu była niezwykle istotna. Ona nie ukrywała tego, że jej ojciec był oficerem, który zginął w Katyniu. I tu się wiąże historia właśnie z Andrzejem Wajdą, bo Andrzej Wajda, jego ojciec, też zginął w Katyniu, o czym przez szereg lat Wajda nie wiedział, bo on nie był na liście katyńskiej ujęty. Tak. W związku z tym on o tym temacie nie mówił. Zofia Dwornik była na tyle odważna, że o tym mówiła i niestety została za to relegowana z uczelni i skazana. No, przejmująca jest ta historia. Przejmująca jest ta historia i naprawdę grają dobrze aktorzy, bo gra Adam Woronowicz, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Sandra Korzeniak. To są te główne postaci i są też echa historii samego miasta, tego jak wtedy się żyło, co się jadło, jakim rytmem w ogóle pracowała ekipa wtedy filmowa, jak powstawały pomysły, jak powstawał montaż właśnie, bo są też sceny na montażu. To naprawdę jest bardzo ciekawie opowiedziana, trudna i nieznana, jak już Malwina powiedziała, historia Zofii Dwornik. Więc ja absolutnie jestem zbudowana tym pomysłem, konceptem. Tak, obu panów. Tak, ale ja chcę ci powiedzieć, że to słuchowisko jest naszpikowane informacjami z różnych światów. Bo masz, jest erudycyjne jeszcze dodatkowo, bo jest, prawda. Bo jest odniesienie historyczne do historii katyńskiej, ale też masz ten fragment, który dotyczy historii polskiego filmu. Mhm. Bo i pojawia się tam, uwaga, i Krystyna Janda, i Agnieszka Holland przecież tam tak, jest mówiąc, Agnieszka Holland jest jako asystentka tak. przy Człowieku z marmuru, tak? Mm-hmm. Więc Jerzy Radziwiłłowicz, który też jest jako bohater, prawda? I filmu Człowiek z marmuru. Więc i o samych odniesień do różnych filmów też jest mnóstwo, bo ja tam znalazłam, uwaga, odniesienie do Persony Bergmana, Titanica, Dwaj ludzie z szafą. No po prostu takiego nagromadzenia ciekawych informacji, no jest od groma. Ba, nawet Konrad Swiniarski się pojawia jako aktor, jako reżyser teatralny, tak? Jaka znana postać wtedy dla polskiej kultury, taki punkt odniesienia. Tak, i nawet, uwaga, nawet w tle gdzieś tam przewija się tekst Witolda Gombrowicza, poniedziałek ja, wtorek ja, środę ja, czwartek ja, tak? Oraz więc... łódzka honoratka, słynne miejsce spotkań. Otóż to. Łódzkiej bohemy. Proszę państwa, no nic, tylko sięgać do annałów, archiwów Polskiego Radia i posłuchać. Bardzo serdecznie państwa zachęcamy. Postmortem historia Zofii Dwornik. Trzeba posłuchać. Zachęcamy. I lubię zmian i nie znam się na kolorach. Dobrze, zrób wszystko tak, jak chcesz. Na tyle mnie już znasz. Byle było tak, jak uwaga, proszę państwa, małe rozluźnienie nastąpi teraz, bo powraca antyporadnik, nareszcie. Bo jest potrzeba. Jest potrzeba. Malwina już nie mogła się doczekać. Malwina, opowiedz, czego nie wolno robić w operze narodowej? Tak, ale wolałabym tego nie mówić. Natomiast wydaje mi się, że do opery jednak należy przychodzić stosownie ubranym. Tak. A mianowicie, proszę państwa, zauważyłam rosnący poziom tak zwanej snikerozy. Tak. To jest dramatycznie złe ubieranie się w obuwie sportowe, podkreślam, sportowe do opery. Mianowicie adidasy, trampki, no to już jest nagminne. Powiem szczerze, że zrobiłam chyba co najmniej z 15 zdjęć. No ale były też klapki plażowe. No to już jest w ogóle poza wszelką, powiedziałabym, miarą. Mianowicie szedł przede mną pan ubrany w następujący sposób. biała, luźna koszula, podkreślam luźna, do tego spodnie krótkie do kolan. Mhm. Można było podziwiać jego tatuaż. Natomiast do tego miał klapki. I czapkę z daszkiem. To było straszne. Tak, no rzeczywiście, to była lekka przesada. Ten pan chyba po prostu nie zdążył się przebrać. Natomiast ja chciałam samokrytykę złożyć, ponieważ ja tego samego dnia bardzo się spieszyłam, a że mam bardzo miłego kolegę w pracy, jedliśmy razem obiad, on, proszę państwa, oddał mi część, powiedziałabym, resztek mięsnych z tego obiadu dla mojego psa. Ja je bardzo starannie zapakowałam w serwetkę i włożyłam do koszyka, który ze sobą noszę wszędzie, również do teatru. Pojechałam do opery, usiadłyśmy sobie na spektaklu Peter Grimes i w tym momencie właśnie Malwina rozpoczęła ze mną dyskusję na temat różnych niestosowności i ja poczułam woń znaną mi z obiadu, dobiegającą z mojego koszyka. Myślę sobie, Boże kochany, co to będzie, jak ona się do tego przyczepi. Nie przyczepiła się na szczęście, ale proszę państwa, to też było niestosowne. Co więcej, w tym samym koszyku miałam klapki, w których przybiegłam w ostatniej chwili do teatru, ale uwaga, miałam buty na zmianę, eleganckie, które założyłam, no bo góra była... Tak, miałaś góra, eleganckie obuwie. Bo góra była taka, no, sukienka, więc mogła być. Więc proszę państwa, starałam się bardzo, nie do końca mi wyszło, ale od starania chodzi, no żeby jednak wyrazić pewien szacunek do miejsca, w którym się jest, bo to jest naprawdę niezwykłe miejsce, Opera i Teatr Narodowy. Tam mnóstwo osób pracuje na to, żebyśmy miło spędzili wieczór i wynieśli jakieś miłe wrażenia z tak zwanej sztuki wysokiej. Tak, to prawda i uważam, że Opera Narodowa wraz z całym zespołem przygotowuje takie filmiki i informacje na temat, jak należy ubierać się do tego miejsca. I no, jak ktoś nie potrafi odnaleźć się, no to może warto tego posłuchać, że wystarczy czasami zwykła biała koszula i długie ciemne spodnie, żeby wyglądać elegancko i przyzwoicie. Nie trzeba mieć jakichś wielkich kreacji, ale to oczywiście to jest bardzo miłe, jeżeli można kogoś podziwiać przepięknie ubranego, prawda, Magda? Och tak, tam no są właśnie wspaniałe suknie i torebki. Ja bardzo lubię się panią przypatrywać. Pamiętam, ja tego wieczoru była przepiękna, proszę państwa, atłasowa suknia w kolorze fuksji, w kolorowe motyle. Do tej pory o niej myślę i ja zawsze zazdroszczę panią pięknych sukien, a jak jestem w takim bardziej otwartym nastroju, to podchodzę i pytam, skąd taka kreacja i zdarzyło mi się już inspirować takimi kreacjami. I tam rzeczywiście też widać osoby i to są zwykle te same osoby, bo tam chodzi, myślę, taka zamknięta grupa, mimo że ogromna publiczności, to one właśnie ubierają się w sposób elegancki, taki zwracający uwagę i od razu się robi miło na sercu. To prawda, uważam, że jest wymiar elegancji polega na tym, żeby ubrać je stosownie do miejsca i okoliczności. Tak jest, więc gdybyście państwo mieli jakieś wątpliwości, to Malwina na nie odpowie. Tak czy siak, również na stronach teatru są filmiki i bardzo, tak, bardzo was prosimy, zmieniajcie obuwie przed pójściem do Teatru Opery Narodowej. Strój także. Bawcie się dobrze, ale też ubierajcie się stosownie. Do zobaczenia w operze. Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, linię słyszę, a ja tak jak w trasie. Proste dźwięki mnie kuszą, nade mną chmury wiszą. Wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie. Znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie. Buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami. Nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykamy siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szczycą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie zapada zmrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami, nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Dzień dobry. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan Mariusz Malec, reżyser teatralny i filmowy, dokumentalista, scenarzysta, a także poniekąd filozof. Nieprawdaż? Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście jest mi dane posiadać dwa magisteria. Ale myślę, że filozofem człowiek się staje przez uprawianie tej sztuki, a nie poprzez studia. Takowym uczynił, a czy... Ale takowe pomagają nieco, prawda? Absolutnie, otwierają świat książek i uczą z jednej strony pokory wobec tego, co mistrzowie piszą, a z drugiej strony odwagi, że można każdą książkę otworzyć, bo jednak jest tam coś dla nas. A ta miłość do antyku wynika właśnie z takich głębszych przemyśleń, z przyjaźni z Antonim Liberą. Skąd się wzięła u pana? Miłość do antyku to miłość do klasyki. Mhm. Tak naprawdę to szacunek wobec tego, co już jest. Antoni Libera jest wspaniałym przyjacielem i doskonałym tłumaczem. W związku z tym cieszę się, że było mi dane pracować nad jego tekstami i że perspektywa kolejnych wspólnych realizacji, czyli tekstu w tłumaczeniu Antoniego Libery i mojej reżyserii przede mną. Mhm. Bo mówimy o słuchowiskach zrealizowanych w Polskim Radiu, całej trylogii Sofoklesa, prawda? I no, ja akurat byłam na przedstawieniu Trachinki, które było takim czytaniem performatywnym i tam właśnie Antoni Libera powiedział, że Sofokles był według niego w tych pierwotnych tłumaczeniach, wcześniejszych, niestrawny ze względu na semantykę i na idiomatykę. To rzeczywiście było niezbyt łatwe do grania, tak? I do zrozumienia chyba w ogóle też dla niektórych. Też. I czy rzeczywiście to tłumaczenie pana Libery pomaga? Tłumaczenie Antoniego Libery jest najlepszym współcześnie dostępnym polskim przekładem Sofoklesa. Myślę, że aktorzy i wykonania w teatrach Polski dzieł Sofoklesa w tłumaczeniu Libery pokazują, jaki to jest język i jak dobrze warsztatowo się wpisuje w umiejętności aktorskie. To jest współczesny obraz dramatów podejmowany przez Sofoklesa, współczesnym językiem opisany przez Antoniego Liberę, bardzo czytelny. Ja osobiście myślę, że to jest jedyny dziś, z którym warto się mierzyć scenicznie, ponieważ wciąż trzeba pamiętać o widzu. I jeżeli i słuchaczu. Tak, niektóre dzieła Szekspira przykładowo są bogate w słowa, których widzowie mogą już nie rozumieć. W związku z tym należałoby tego Szekspira niejako uwspółcześnić. W przypadku Sofoklesa to na pewno się zdarzyło i to jest Antoni, a przecież spójrzmy, nie wiem, na odprawę posłów greckich chociażby, tak? Ile w prostej lekturze tego dzieła rozumiemy? Czy nie należałoby znowu zmierzyć się z wersją współczesną tego? I tu też odsyłamy do Antoniego Libery, bo myślę, że prace są bardzo zaawansowane. To dobrze wróży. Nam pan Antoni Libera mówił, że lud grecki, gdy słuchał tych dramatów, wszystko rozumiał, mimo że nie byli to w większości ludzie wykształceni i że to mu przyświecało w myśleniu o tłumaczeniu, żeby ten język był klarowny i po prostu przystępny, żeby mówił nam o życiu, o nas. Antoni Libera jest erudytą, jest człowiekiem renesansu. Cieszę się, że obdarzył mnie przyjaźnią, natomiast przede wszystkim istotne jest to, z jak szerokich stron wszechświata literackiego Antoni czerpie. Przecież to nie tylko twórca Madame, ale to przede wszystkim Beckett. Dla nas właśnie mistrz Becketa w Polsce, ale to i człowiek, który jak nikt inny zna twórczość Racina. Tak. Czy Sofoklesa. Dlatego jeżeli szukamy takiego modelowego, mistrzowskiego przykładu, a z drugiej strony materiału dobrego do pracy ze studentami, to drodzy państwo, do Antoniego Libery. Proszę się zwracać. A właśnie wracając, już nawiązując do tej myśli, którą pan tutaj nam zasugerował, czyli praca ze studentami, bo rzeczywiście podjął się pan również takiego dosyć ryzykownego przedsięwzięcia, bo w tych pańskich słuchowiskach występują bardzo młodzi ludzie, studenci Akademii Teatralnej w Warszawie. Drodzy państwo, to jest takie proste założenie odpowiedzialności za tych, z którymi los nas zestawia. Ponieważ było mi dane mieć zajęcia ze studentami Akademii Teatralnej, to mówiłem im o pewnym rodzaju uwierzenia w siebie, wiary w takie przeznaczenie zawodowe, że jeżeli ten zawód wybrałeś, to z jednej strony ty musisz szukać miejsca, gdzie będziesz go uprawiał, ale z drugiej strony ten zawód powinien się uśmiechać do ciebie. W związku z tym, jeżeli stanę naprzeciwko 20 studentów, no to miałem okazję się im przyglądać, ich rozwojowi zawodowemu, ich przygotowaniu do wypłynięcia na głęboką wodę. W związku z tym wracam do nich, tak? Umówiłem się z nimi przecież na pracę, nie tylko na edukację. I z dużą radością wciąż mogę powracać. To, nie wiem, no zacznijmy od Pawła Brzeszcza, który przecież nie ze mną, ale teraz gra w wspaniałym spektaklu, choćby w Dekalogu w Teatrze Narodowym. No to jest jeden z moich podopiecznych, choć Dekalog nie jest moją zasługą. No i Olga Lisiecka, prawda? No właśnie, która pan bardzo zaufał, prawda? Tak, powierzając jej rolę takiego kierownika i pomysłodawczyni tego wspaniałego pomysłu, jakim jest ten chór. To ja muszę jej podziękować za to, że dała się wśród swoich koleżanek i kolegów odkryć, że mogłem zobaczyć w niej i kompozytora, i dyrygenta, i takiego koryfeusza chóru. Jeżeli jakoś należałoby zdefiniować koryfeusza chóru 2023, to myślę, że Olga Lisiecka wśród swoich przyjaciół na roku taki mir miała i ma, absolwentka już dzisiaj Akademii Teatralnej. Myślę, że ona po prostu ma ten, no właśnie, jak zdefiniować swoją charyzma, nie używając wielu słów. To jest ta magiczna nić, która łączy twórcę z zaproszonym do projektu, też przecież twórcą, czyli studenta chociażby z wykładowcą, a w wypadku Olgi, no to po prostu to jest przyjaźń i współtworzenie. I ona naprawdę fantastycznie wpisuje się w pejzaż mojej rozmowy choćby z Sofoklesem. Uważam, że jeśli współczesny chór ma łączyć się z chórem antycznym, współczesne rozwiązania powinny być takie, by, tak jak Antoni Libera powiedział, by tego się dobrze słuchało, dobrze się na to patrzyło. Wierzę, że to słuchanie zamienia się w też uruchomienie wyobraźni i jeżeli Grecy siadali najprości i słuchali, patrzyli na to, co Sofokles napisał, czy Aischylos, czy Eurypides, to jedynym kryterium jest odbiór widza, najważniejszym. I takie kryterium, mając do dyspozycji chór pod kierunkiem Olgi Lisieckiej, ja spokojnie mogę realizować, bo ja wierzę, że ci, którzy siądą po drugiej stronie, czyli jako widzowie, równie młodzi, a na pewno ciekawi, jeśli nie wiek, młodość, to ciekawość tego, jak się Mariusz Malec mierzy z chórem Sofoklesa i Olga Lisiecka. I tu zobaczą Państwo, że to naprawdę jest coś, co jest też współczesne, tak? Czyli jeżeli do jakości Antoniego Libery, który opowiada językiem, który rozumiemy, który znamy, bo jest współczesny, dokładamy drugą wartość, drugą jakość, filtrujemy ten chór przez młodość. A o czym pan rozmawia z Sofoklesem? Jakie pytania pan mu zadaje, siadając do pracy? Z Sofoklesem rozmawiamy o tym samym, o czym rozmawiam z Szekspirem. Czyli? O tym, że bardzo dobre teksty są gotowe, czekają na nas reżyserów, czekają na zaproszenie aktorów, warto z nich korzystać. To, co dziś tak często oglądamy, jest zaledwie jakimś okruchem tego, co jest w dziełach jednego czy drugiego panów na S. Mm-hmm. A jest jeszcze paru panów na inne literki bardzo dużo. Tak, tak. Na C na przykład. No i pojawiające się w tych tekstach też nieprzemijające wartości, prawda? To, drodzy państwo, jest jakiś mianownik tego, o czym w ogóle chcemy opowiadać. Przecież nie ma sensu przywoływanie tekstu, który w żaden sposób nie koresponduje z współczesnością. Mm-hmm. Czyli szukamy uniwersalnych tekstów. Jeżeli są to właśnie tacy twórcy jak Szekspir, czy Sofokles, czy Racine. Chociaż ja tak naprawdę też radiowo przywołałem dwa moje ulubione filmy Bergmana. Mm-hmm. Zresztą wierzę w nieprzemijalność tych wartości. W mistrzowskie pióro, a w mistrzowskie oko, w słuch wrażliwy. Bo myślę, że Antoni Libera też dużo tych słów słyszy. Tych słów słucha gdzieś na ulicy, w świecie i je wplata. I to, no, proszę pójść do kina i wsłuchać się w tłumaczenie, jeżeli jest dubbingowany, lub zacząć czytać napis. Szybko się Państwo zorientujecie, czy to było dobre pióro, czy złe pióro, tak? Czy przeszkadza w odbiorze, czy właściwie staje się takim medium, przez które wchodzimy w głębie tematu, któremu jest poświęcony dany film. Słowo może przeszkadzać, może uwierać, a powinno nas prowadzić, otwierać myśl. Tak, i otwierać wyobraźnię, jeśli mówimy o Teatrze Polskiego Radia. A jak pan postrzega proces twórczy? Teraz dosyć dużo się o tym dyskutuje i jest dyskusja wokół takiej dekonstrukcji, którą część reżyserów proponuje w trakcie tworzenia, która jest dosyć dla aktorów trudna, ciężka. Oni się obnażają. Tak. Z tej pustki powstaje coś nowego, to jest fascynujące. Czy pan to postrzega jako konstruowanie jednak czegoś wspólnego, czy dekonstrukcji, tworzenie to czegoś od nowa? To sprawa chyba dykcji, bo słowo konstrukcja z dużej odległości brzmi jak dekonstrukcja. I odwrotnie, dekonstrukcja może być postrzegana jako konstrukcja. Według mnie bardzo dużego wysiłku trzeba, by coś zdekonstruować, zostawiając twórczy ślad tej pracy. Jeżeli mówimy o takim bohaterze, o takim piórze na przykład jak William Shakespeare, no to naprawdę trudno tutaj dekonstruować dla samej dekonstrukcji. Trudno szukać odniesień jeszcze innych, udowadniać, że to jest współczesne. Albo znajdujesz uniwersalne przełożenie dla tekstu, albo nie. Natomiast wciskanie na siłę tematów w jakąś współczesną, chwilową sytuację, dodawanie bohaterom flag, czy nakładanie im opasek, no czy po prostu odzieranie sceny ze scenografii, powinno to czemuś służyć, tak? I ja lubię czytelny przekaz. To jest, drodzy państwo, moja prywatna opinia. Dla mnie wszystko w teatrze powinno być spójne, koherentne. Jeżeli tej jakiejś jedności nie ma, jeżeli te rzeczy się nie sumują, to powróci słowo, które już powiedziałem, uwiera. I nie lubię, żeby uwierało. Chciałbym dojść do katarzisa. Właśnie. Jeżeli Szekspir głowił się setki lat temu i dochodził do katarzis, to czy jakby mu to zdekonstruujemy, to my się w ogóle będziemy ocierać o jakiś rodzaj wybawienia, spełnienia, choćby o refleksję, czy po prostu zderzymy się z serią obrazów w pulsującym świetle, na przykład przy głośnej muzyce, czyli tak naprawdę zamiast z zyskać, tak, stracimy dwie godziny wieczoru, który powinien powoli nas wyciszać, tak? Przygotować do snu, a nie rozwalać. Przepraszam za takie słowo. Tak, pytanie z czym i po co idziemy do teatru, prawda, Malwina? Tak, tak. A ja jeszcze mam teraz pytanie dotyczące tego, że samej pracy reżyserskiej. Mianowicie usłyszałyśmy to nie tak dawno z Magdą, że praca reżysera teatralnego to przede wszystkim tworzenie coś z niczego. Czy rzeczywiście jest tak, że jak pan bierze tekst dramaturgiczny, to rzeczywiście to jest takie na zasadzie, że tworzy pan coś z niczego, czy ma pan już jakąś wizję i koncept konkretny? To jest oczywiście pewien skrót. To, no, niczego to też odmiana nazwiska wybitnego filozofa niemieckiego. To też pokazuje, że to nie jest nic. Nihilisty. Tak, ale to też jest czubek góry lodowej jego filozofii. Więc tak naprawdę to nic, to jest po prostu czystym tekstem. To nie jest tabula rasa, bo jest tekst zapisany, ale moją wyobraźnię mogę poprowadzić w dowolną stronę. Inaczej będę przygotowywał się do przeniesienia tekstu na deski teatru. Inaczej myślę o zrobieniu teatru telewizji, bo to już w tej definicji zawierają się narzędzia, których trzeba użyć, by to powstało. A inaczej będę myślał o słuchowisku, gdzie tak naprawdę pozostawiam słuchacza tylko z głosem. Czyli ja muszę tym głosem wyczarować wszystko, tak? Od otwarcia drzwi do podzielenia na postaci, bo czasem zdarza się tak, że przychodzą aktorzy, którzy mają podobne głosy. I to jest fajne w kinie, bo jeden jest blondynem, a drugi jest brunetem. Ale w Teatrze Polskiego Radia mieć podobne głosy, to nie jest dobra wiadomość. I to wszystko jest moim obowiązkiem wobec słuchacza, by to wszystko posegregować, podzielić, by dać komfort odbiorcy. Uważam, że ważne jest wskazanie, jaki cel, czyli kto będzie widzem, jaka myśl przewodnia musi do widza dotrzeć i wokół tego gromadzimy środki, dzieła, z którymi jest mi dane pracować, są przebogate w treść. W związku z czasem, z percepcją widza czy słuchacza, trzeba dokonywać jakichś ograniczeń. Ale to nie jest tak, że zabijamy w dziele to, co jest jego sensem, próbując wcisnąć na siłę treść uniwersalną w jakąś współczesną anegdotę. To musi ocalić. Moja praca musi ocalić to, co jest rdzeniem dzieła, bo inaczej to nie ma sensu. Teatry radiowe mają ten walor lub mankament, proszę sobie wybrać opcję, że mają swój format czasowy, tak? One nie mogą trwać bez końca. Ale też myślę, że widz w teatrze też ma gotowość do iluś minut aktywnego współtworzenia, współprzeżywania, po czym musi odpocząć, tak? Po to wymyślono antrakt. Tak, tak nazwałyśmy naszą audycję w antrakcie i ja bardzo często tęsknię za przerwą. I zawsze mówię Malwinie, zobacz, jakie to jest ważne, żebyśmy mogły chwilę odetchnąć, nawet porozmawiać o tym, co widziałyśmy, żeby znowu wejść w tę rzeczywistość. Część pana kolegów po fachu boi się przerw. Teraz mamy bardzo częste zabiegi takich w takie formalne, że spektakl trwa bez przerwy, choć ja wyraźnie widzę momenty, gdzie można by było taką przerwę zrobić bez uszczerbku dla dzieła. No ja tutaj nie mogę ingerować w myśl moich kolegów o konstrukcji dzieła na scenie, natomiast jestem pewny, że nawet jak tej przerwy nie wskażą, to organizm ludzki będzie się bronił i sobie sam tę przerwę wymyśli. Tak, po jakimś czasie musimy odpocząć, zwłaszcza jeżeli to jest bardzo intensywny tekst, duża dynamika działania. Przerwa siłą rzeczy, czyli antrakt, musi się zdarzyć i lepiej ją wymyśleć, niż każdemu zostawić wolną rękę w tej sprawie. Tak. Przychodzimy zmęczeni do teatru, przychodzimy z problemami, aż my to wszystko zredukujemy, siedząc w fotelu, to już podnosi się kurtyna i zaczyna się coś dziać. I teraz po godzinie jesteśmy już częścią opowieści snu nocy letniej, czy po prostu dalej jesteśmy w problemach domowych albo pracy. Jedno i drugie nas trzyma. Tak. Ale jeżeli zmęczenie weźmie górę, to po prostu, cóż my tam robimy na tej sali jako widz? Czy ostatnio jako widz właśnie czuł się pan nagrodzony czymś, co pan zobaczył na scenie? Drodzy państwo, jest mi dane w tym roku obejrzeć dużo spektakli współczesnych polskiej dramaturgii na różnych scenach teatrów i jestem ubogacony tym, co widziałem. Niezwykle prężnie pracują teatry i to, co dramaturgia współczesna podnosi, rzeczywiście, w odróżnieniu od tych klasyków, dotyczy rzeczy, które przed chwilą przeszliśmy, albo wciąż ich dotykamy. Czyli to jest albo po pandemii krajobraz, albo to jest dialog z wojną wiążącą się za granicą. To też jest potrzebne. I to są mądre, fajne teksty. Ja nie mogę ich porównywać z Szekspirem czy z Sofoklesem. Teatr ma taką przestrzeń, że jest miejsce i na jeden rodzaj dyskursu, i na drugi. Na tematy tak zwane aktualne. Tak, a potem czas pokaże, co zostaje. Co jest uniwersum, co się wpisuje, co nie schodzi z afisza, czy sięgamy po te pozycje na półkę. No, po prostu. To ja jeszcze tylko zadam takie przewrotne pytanie. A pański ulubiony filozof? O, no to co ja mam taki termin naukowy, który był nam zadany. Ja jestem tomistą egzystencjalnym. Tak, myślałam, że się postawiłam na świętego Tomasza. Tak, ale to, proszę państwo, to jest bardzo szeroki temat i na dłuższą audycję. Tak, bo to musimy i do egzystencjalistów dojść. A zacząć by trzeba też od filozofów antycznych, chociaż pierwsze słowo definicji brzmi tomista, ale egzystencjalny i tak dalej. Jeśli chodzi o filozofa, ja miałam kiedyś taką zabawną rozmowę z panem, który jest szefem wydawnictwa, Czarna Owca, i zapytałam, skąd pomysł na to wydawnictwo. On powiedział, proszę pani, ja skończyłam filozofię, a człowiek, który kończy filozofię, to właściwie może potem robić wszystko, bo generalnie jest wszystko w stanie sobie przyswoić intelektualnie, a chciałam wydawać filozofów, więc wymyśliłam, że będę wydawał kryminały, a przy okazji filozofów, i tak powstało moje wydawnictwo. I ta definicja, że człowiek, który kończy filozofię, nie ma potem problemu ze stworzeniem czegokolwiek, bo wszystko jest w stanie ogarnąć intelektualnie, bardzo mi się podoba. Ja myślę, że filozofia nie jest rzeczą, która powinna być spychana na wielu kierunkach studiów. Tak, to się przydaje. Taką karną kompanią, w której trzeba spędzić jakąś chwilę w ciągu roku akademickiego, tylko powinna być bardzo rzetelnie podawana młodym ludziom w porcjach, umiejętnie, ponieważ to daje tę odwagę. Właśnie to, co ja próbowałem zaznaczyć. Żeby sięgnąć po każdą książkę, trzeba mieć trochę filozofii w sobie. Tak, trochę podstawy, prawda? To pozwala nam zrozumieć, myślenia, otworzyć się i poświęcić czas temu, co jest w lekturze. Jeden z terminów ulubionych moich to jest redukcja transcendentalna. I to się sprawdza. Żebyśmy tutaj mogli rozmawiać, to należy zostawić inne rzeczy, które są na zewnątrz. Żeby państwo przy radioodbiornikach mogli to usłyszeć, też muszą się na chwilę skupić, tak? To samo dotyczy widza w teatrze, ale i aktora na scenie. Jasne. Żeby postać była zagrana dobrze, muszę być w tej postaci przez 2 lub 3 godziny. Żebym zrozumiał jako widz, znowu muszę zapomnieć o tym, co w pracy, co w domu. Miejmy nadzieję, że żelazko jest wyłączone i zaopiekowane są dzieci, ale to wtedy tylko jestem w stanie się temu oddać, co mi ktoś proponuje. Także filozofia się po prostu przydaje zwyczajnie w życiu. To my panu takich momentów redukcji życzymy wielu, żeby mógł pan się skupić i bardzo dziękujemy. Koncentrować na pracy przede wszystkim, tak? I czekamy na efekty tej pracy. Tak, czekamy na efekty pracy i dziękujemy za rozmowę o tym, że wysiłek się opłaci, bo mnie się też wydaje, że jeśli obcujemy z kulturą, to wysiłek, który w to wkładamy, naprawdę się nam wszystkim opłaci. Ja powiem tylko tyle, jeżeli coś nie wymaga wysiłku, koncentracji, skupienia, pot nie perli się na czole, to chyba nie daliśmy całych siebie temu. Nie oddaliśmy się na chwilę tej pracy, chociaż na chwilę, tak? Tylko robimy może za dużo, może za szybko. Tak, pamiętajmy o tym państwo. Tak, drodzy prawda. Państwo, bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Naszym gościem był pan Mariusz Malec. Bardzo dziękuję. Nasza audycja powoli dobiega końca. Zawsze mi jest troszeczkę smutno, jak to mówię. Dzisiaj to było, tak. Dzisiaj teraz jedziesz na urlop. No właśnie, dlatego jest mi smutno. Trochę. A trochę się cieszę. W każdym razie chciałam powiedzieć, że było trochę, tak powiedziałabym, dostojnie i klasycznie, a to ze sprawą Sofoklesa i ze sprawą Teatru Polskiego Radia, ale było też trochę zabawnie, bo był antyporadnik. No i była filozoficzna rozmowa, bo był nasz gość Mariusz Malec, także z takim namysłem i z takim zamyśleniem się z państwem żegnamy się, że tak. Żegnamy się bardzo serdecznie i dziękujemy za pomoc w realizacji programu Ewie Redel i Jackowi Pietrasikowi, jak zwykle. I to, że jadę na wakacje, to nie oznacza, że nas nie będzie za tydzień, bo będziemy tu za tydzień o 15:05 w Radiowej Trójce. Tak jest. Zapraszamy. Do usłyszenia.